Tu Trójka, Polskie Radio. Piotr Łodej, dzień dobry Państwu. Środa, 20 czerwca, jest piąta. Trójkowy budzik. Nie mów do pustej ściany, ale krzycz, krzycz do słońca. Nawet grzech czasem dobry, jeśli grzechem nie chce być do końca. Nie mów do pustej ściany, ale krzycz, krzycz do słońca. Nawet grzech czasem dobry, jeśli grzechem nie chce być do końca. A słońca dziś, mnóstwo słońca dziś nie zabraknie. Sprawdźmy, cóż tam w prognozie pogody. Właściwie jednym zdaniem. Właściwie zdanie, które składałoby się z jednego wyrazu, jeśli takowe możliwe. Słonecznie. No i już po prognozie pogody. Już, gramy dalej. Nie no, uzupełnimy jeszcze to, że jedynie w rejonach podgórskich Tatr może pokropić. Jutro więcej opadów. Niektórzy powiedzą nareszcie. Wiatr słaby, nad samym morzem umiarkowane i porywiste ciśnienie. Troszkę w górę, troszkę w dół, w południe wyniesie 1008 hektopaskali. Na termometrach odnotowujemy, że ciepło, choć to nie rekord temperatury, w poniedziałek. Mamy rekord, przypomnę, 22 stopnie po godzinie 3 przed godziną 4 w drodze do pracy. Tak, 22 i to pobity rekord z maja jeszcze rekord temperatury wiosennej, jakby nie było. Na początku maja było 21, no a teraz w poniedziałek, w nocy z niedzieli na poniedziałek właśnie 22. Dziś, no jak nic, idzie jesień. Wczoraj było 20, dzisiaj już tylko 19 i nie uwierzą państwo, ale plus i jeszcze w cieniu. Tyle było przed czwartą. A w dzień nad morzem od 20 na Helu do 24 w Świnoujściu. To nad samym morzem w pozostałych regionach na Suwalszczyźnie od 24, w większości regionów 26-27, najwyższa temperatura na Dolnym i na Górnym Śląsku do 28 stopni. Słońce dziś, proszę państwa, obudziło się o 4.14, zajdzie o 21.01. Dzień w sumie potrwa 16 godzin i 47 minut. Niech piosenka powie więcej niż niejedno zdanie redaktora. Że spontanicznie się coś dzieje, jeśli chodzi o przyrodę. Na samą myśl już się śmieje. Bo pory roku tak dość sprytnie zaprogramował, że kolejno następują i wyraźny jest ich podział. I tak po lecie przyjdzie jesień, temperatura spada, zimą śniegu napada. Bum, bum, biała jest Warszawa. Wtedy zdesperowani chłodem wielkich miast mieszkańcy zaglądają w portfele. Kto ma kasę, ten tańczy i wyjeżdża daleko w ciepłe kraje. A pozostali pozostałym czekanie zostaje. Odwieczne czekanie na cieplejszą roku porę w niedogrzanym mieszkaniu przed telewizorem. Ja tak jak ty, tylko jedno mam życzenie. Niech zacznie się letnie przesilenie. Ja tak jak ty, tylko jedno mam życzenie. Niech zacznie się letnie przesilenie. Cieszą się dziewczęta, zaludniło się w parkach, tak jest zawsze, więc pamiętam. Cieszą się matoki, że szkoła już zamknięta dla każdego dzieciaka. Taki sezon to jak święta. Ja też czuję błogostan, choć nie jestem romantykiem, za to bardziej realistą, urodzonym sceptykiem. I wnioskuję, że człowiek ma cenę naturze przypisanych, chcąc czy nie chcąc, jest w siły przyrody uwikłany. Więc snuję plany na dni letniego zwycięstwa. Ten czas pozwoli mi na chwilę szaleń. Z reguły rzadko się zdarza, że spontanicznie się coś dzieje. Skoro mowa o przesileniu, ja już się śmieję. Ja tak jak ty, tylko jedno mam życzenie. Niech zacznie się letnie przesilenie. Ja tak jak ty, tylko jedno mam życzenie. Niech zacznie się letnie przesilenie. Się zazieleniło, z przesileniem letnim wszystko się zmieniło. Dzisiejszy czas przynosi dobrą aurę i funky filon może znajdzie swoją laurę. Ja tak jak ty, tylko jedno mam życzenie. Niech zacznie się letnie przesilenie. Ja tak jak ty, tylko jedno mam życzenie. Niech zacznie się letnie przesilenie. Niech zacznie się letnie przesilenie. Ja tak jak ty, tylko jedno mam życzenie. Niech zacznie się letnie przesilenie. No i tyle, nic więcej nie będę mówił, ale przecież wiadomo, że już od jutra, czy od pojutrza, od pojutrza, to na pewno z każdym dniem zbliżamy się, z każdą godziną zbliżamy się do początku lata. O, a to tak optymistycznie zawsze wydaje mi się, że z wiosny na lato. Prawda? Prawda. Można, można. 10 minut po godzinie 5 z zapowiedzi tego, co dziś przed nami na posiedzeniu rządu nowy minister rolnictwa Jan Ardanowski przedstawi informacje na temat suszy w Polsce. Ministrowie omówią też projekt nowelizacji ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, który ma dać rolnikom więcej czasu na zgłaszanie zmian liczebności stada. Problemy z suszą są w całym kraju. Ponad 90% gmin odnotowało tak zwaną suszę rolniczą na blisko połowie gruntów ornych, a w niektórych częściach Polski od kwietnia nie padał deszcz. To powoduje straty w plonach. Początek posiedzenia Rady Ministrów zaplanowano na 10:00. Pół godziny wcześniej odbędzie się uroczystość powołania nowego ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Prezydent weźmie udział w 18. Kongresie Gmin Wiejskich, który odbywa się w Poznaniu. Przypomnijmy, przypada on na 25-lecie reaktywowania Związku Gmin Wiejskich Rzeczpospolitej Polskiej. Dziś trzeci i ostatni dzień 8. Europejskiego Kongresu Finansowego w Sopocie. Tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem Na stulecie o innowacyjną i bezpieczną przyszłość sektora finansowego. Polskie Radio 24 jest partnerem medialnym wydarzenia. Więcej w wiadomościach ekonomicznych w informatorze ekonomicznym po 7, 8.30 po 9.30. Wieczorem poznamy laureatów Nagrody Gospodarczej Polskiego Radia. To druga edycja tej nagrody. Gala wręczenia tychże nagród odbędzie się tu przy Myśliwieckiej w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Początek o godzinie 19. Z zagranicznych wydarzeń na dzisiejszym posiedzeniu Komisji Europejskiej ma być ponownie omówiona sytuacja w Polsce. Chodzi o dialog Brukseli z Warszawą dotyczący praworządności i reformy sądownictwa. Więcej w porannej audycji. Zapraszamy do Trójki. Unijni ambasadorowie omówią dziś w Brukseli po raz pierwszy zmiany w dyrektywie gazowej, które mają utrudnić powstanie gazociągu Nord Stream 2, a to krok naprzód w prowadzonych pracach nad nowelizacją, o co zabiegała Polska. Do tej pory Bułgaria, kierująca w tym półroczu pracami Unii, hamowała te prace, ograniczając je jedynie do rozmów technicznych na poziomie ekspertów. A w brytyjskim parlamencie odbędzie się debata na temat niemieckich reparacji dla Polski. Organizuje ją Daniel Kawczyński, konserwatywny poseł o korzeniach z Nadwisły. Ta debata rozpocznie się dziś o 17:00 naszego czasu, potrwa pół godziny. 20 dzień czerwca, dziś Światowy Dzień Uchodźcy, został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 2000 roku. Niemal 66 milionów ludzi opuściło swoje domy, uciekając przed walkami, prześladowaniami czy katastrofami naturalnymi. Wśród nich 40 milionów to osoby, które schronienia szukają na terenie własnego kraju. Większość z nich ma poważne problemy z dostępem do wody, żywności i edukacji. Więcej o tym dziś będziemy mówić w Światowym Dniu Uchodźcy. A więcej o tych wydarzeniach z kraju czy z zagranicy w serwisach informacyjnych, w pozostałych audycjach, m.in. w porannym zapraszamy do Trójki, także na portalu polskieradio.pl. 13 minut po godzinie 5. No państwo, znowu o tym wczorajszym wydarzeniu. Ponoć to ważne było. Dobrze. Życie to piękna forma lotu, jesteś na nią gotów. To trzymaj się, chłopaku, trzymaj się. Bo kiedy człowiek cały w nerwach, trudno się poderwać. Otrzymaj się, chłopaku, trzymaj się. A ruszy głową i startową, dobrze przybie się pozycję. To fruno, bo niestety trzeba mieć ambicje. Raz, dwa, trzy, patrz jaka piękna jest ojczyzna nasza, z lotu ptaka. Aż chce się płakać, normalnie chce się płakać. O jaka piękna jest ojczyzna nasza, z lotu ptaka. Aż chce się płakać, płakać się chce. Cię budzi nowy ranek, pełen niespodzianek. Otrzymaj się, chłopaku, trzymaj się. I gdy się nagle spławi panna wredna i zachłanna, to trzymaj się, chłopaku, trzymaj się. Bo choć jej przychylałeś nieba, to nie polecisz na milicję. Się wie, że no niestety trzeba mieć ambicje. Jaka piękna jest ojczyzna nasza, z lotu ptaka. Aż chce się płakać, normalnie chce się płakać. O jaka piękna jest ojczyzna nasza, z lotu ptaka. Aż chce się płakać, płakać się chce. Co? Czasem się leci ładnie, czasem się nam dupę spadnie. utrzymaj się, chłopak, utrzymaj się. Bo gdy się trzyma fason, to się nawet bada z klasą. Utrzymaj się, chłopak, utrzymaj się. Już taka dola od przedszkola lepiej nie tłumaczy nic jej, jak to, że no niestety trzeba mieć ambicje. Jaka piękna jest ojczyzna nasza, z odu ptaka, aż chce się płakać, normalnie chce się płakać. O, jaka piękna jest ojczyzna nasza, z odu ptaka, aż chce się płakać, płakać się chce. O, nawet nie cię spotka szutka w to do lotka. Pamiętaj, nie grusie, masz być orłem, a nie strusiem. Nawet gdy się spotka szutka w to do lotka. Pamiętaj, nie grusie, masz być orłem, a nie strusiem. Jaka piękna jest ojczyzna nasza, z lotu ptaka, aż chce się płakać, normalnie chce się płakać. O, jaka piękna jest ojczyzna nasza, z lotu ptaka, aż chce się płakać, płakać się chce. Płaka się chce, płaka się chce, płaka się chce, płaka się chce, płaka się chce, płaka się chce, płaka się chce, się chce, o, płaka się chce, się chce. No i co, i nie uciekniemy od wczorajszego meczu, od tematów sportowych, a konkretnie od naszej reprezentacji. Polska rozczarowała, podkreśla La Gazzetta dello Sport w relacji z meczu z Senegalem na mundialu w Moskwie. Komentatorzy nie kryją zdziwienia i zawodu słabą grą piłkarzy z klubów Serie A. Media bezlitosne dla kadry Nawałki. Rozczarowała cała polska reprezentacja, rozczarował także Robert Lewandowski. O tym w Gazzetta dello Sport, także na dzienniku.pl. Z Pulsu Biznesu o tym, że wzbijające się pod niebiosa zaklęcia i chciejstwo ponad 38 milionów Polaków brutalnie sprowadziły na glebę czary 15 milionów Senegalczyków. Kalendarze wielkich imprez sportowych oraz eventów politycznych mają cechy wspólne, ale również wykazują różnice. W podobnie wielomiesięcznym, ba bywa, że wieloletnim wyprzedzeniem ustalane są ich terminarze dzienne. Zgodnie z wymaganiami globalnej wioski telewizyjnej, sport jest dokładniejszy, bo rozkład godzinowy na przykład meczów mundialu FIFA ustaliła z gospodarzami na długo przed eliminacjami. Tymczasem agenda szczytów politycznych często doprecyzowana jest do ostatniej chwili. No i biały orzeł pożarty przez złotego lwa. 15 milionów Senegalczyków i te ich czary. O tym było więcej, o tym także w Pulsie Biznesu. No i jeszcze ważny temat polityczny z Rzeczpospolitej. Francja niecierpliwi się w oczekiwaniu na europejską agendę Niemiec. Pogrążona w konflikcie z CSU kanclerz ma niewiele do zaoferowania. Wczoraj pod Berlinem Angela Merkel i Emmanuel Macron próbowali uruchomić niemiecko-francuski napęd, jednak słabej jak nigdy niemieckiej kanclerz trudno jest zgodzić się na radykalne kroki na drodze do ściślejszej integracji. Francuski prezydent z kolei powoli traci cierpliwość. W swoim mniemaniu uratował Europę przed populistami. Już drugi rok czeka na oznaki wdzięczności. Na razie bez sukcesu. Macron nie może pomóc Merkel z migrantami. O tym w dzisiejszej Rzeczpospolitej. Trzy tematy z prasy, oczywiście więcej w porannej audycji po godzinie 6. Niezmiennie polecamy i zapraszamy. Rain time.

25 minut po godzinie 5. Już się zaczyna, ale dobrze, no ta życzliwość może jest potrzebna, bo w piłkę, pisze pan Mirek z miasta Łodzi, bo w piłkę trzeba grać do przodu, a nie do tyłu. No to zupełnie jak w radiu, jak mówię do przodu, to tak do przodu, jakbym mówił do tyłu, to by brzmiało tak, o. Albo na przykład tak. No nie, no zupełnie bez sensu. Rzeczywiście, ma pan rację. Przypominamy wybrane wydarzenia z historii z 20 czerwca. Druga część kalendarza, uzupełniana także o te daty muzyczne. I tak w 1597 roku zmarł Willem Parens, czyli holenderski żeglarz, podróżnik, odkrywca wyspy Niedźwiedzie i Spitsbergenu. Jego imieniem nazwano Morze Arktyczne o północnych wybrzeży Europy oraz jedną z wysp archipelagu Spitsbergen. Zmarł 421 lat temu. 225 lat temu urodził się Aleksander Fredro, komediopisarz, pamiętnikarz, poeta, uczestnik wojen napoleońskich, autor fantastycznych komedii. Zmarł w 1876 roku. 88 lat temu urodziła się Magdalena Abakanowicz, artystka, rzeźbiarka, tworząca niezwykłe tkaniny, formy przestrzenne, kolaże i gwasze. Jej kompozycje przestrzenne z tkaniny, słynne abakany, zyskały światową sławę. Artystka zmarła w ubiegłym roku. 68 lat temu zmarł Matthias Darski, austriacki teoretyk i nauczyciel narciarstwa, konstruktor ponad 200 prototypów wiązań narciarskich, pierwszych nart przeznaczonych do biegów. Jest autorem pierwszego podręcznika nauki jazdy na nartach. Matthias Darski. 55 lat temu Stany Zjednoczone i Związek Radziecki podpisały w Genewie umowę o instalacji czerwonego telefonu i w Białym Domu, i na Kremlu. Chyba w Białym Domu to powinien być biały telefon. No, nieważne. 24 lata temu ostatnia audycja polskiej rozgłośni Radia Wolna Europa została wyemitowana w 1994 roku. A 13 lat temu, w 2005, zmarł Jack Kirby, amerykański inżynier, wynalazca układu scalonego. Przypomnijmy, że to właśnie on opatentował ponad 60 wynalazków. Jest m.in. odkrywcą podstaw krzemowych baterii słonecznych i wynalazcą kalkulatora oraz druku termicznego, a drogę do zbudowania mikroprocesora otworzyło właśnie stworzenie układu scalonego, a było to w 1958 roku. Wspominamy w 13. rocznicę śmierci Jacka Kilbiego. W muzycznym kalendarzu odnotowujemy także rok 1924. Wówczas to urodził się Chet Atkins, amerykański muzyk, zmarły w 2001 roku. Tu wystąpi wspólnie z Alanem Tolsantem. Alan Toussaint w muzycznym kalendarzu na wspomnienie pierwszego artysty. Urodził się w 1924 roku, zmarł w 2001. Ciąg dalszy kalendarza, oczywiście, i urodzin również już za chwilkę. Teraz po 5:30 prognoza pogody. O, jak pięknie za chwilkę w muzycznym kalendarzu. O, jak pięknie z samego rana. Jeszcze nie upalnie, jeszcze dobrze, jeszcze ta temperatura, jeszcze dnia przybywa. A nie, miałem o tym nie mówić, bo to tam wiadomo, że niektórzy tam, prawda. Słonecznie dziś, słonecznie, pogodnie, jedynie w rejonach podgórskich Tatr może pokropić, a wiatr słaby, nad morzem umiarkowane i porywiste, ciśnięcie niezdecydowane, nad morzem najchłodniej od 20 do 24 stopni, w pozostałych regionach od 24 do 28. Najchłodniej? 24 najchłodniej. Na Suwalszczyźnie najwyższa temperatura na Dolnym i Górnym Śląsku do 28, no, ale upałów nie ma. Jutro więcej opadów, pojutrze też będzie się chmurzyć i chłodniej, ale to jeszcze przecież nie jesień. No, choć dnia zacznie, a nie, to już mówię. Za 28 minut szósta, piękne nagranie, urodzinowo to teraz zaczyna się i brzmi tak jak zupełnie ten poranek, który tak powolutku, powolutku, delikatnie, pierwsze promienie słoneczne, drugie, trzecie. Lionel Richie. Golden days. Life was play, pain was all a world away. We went to school, we learned the rules, we trusted all they had to say. Then life took a turn, we all had to learn, and we can't go back again. And my heart is breaking just for you, just for you. And my arms are open just for you, just for you, just for you. God was God, dreams were dreams, life was all cake and ice cream. Truth was true and lies were lies. We thought love would never die, but the world moved on, my illusions gone, and I don't know who to blame. And my heart is breaking just for you, just for you. And my arms are open just for you, just for you. Just for you. I'm looking for protection. just for you, just for you, just for you. Oh, my heart is breaking, and my arms are open. Oh, these tears I'm crying, just for. Urodzinowo oczywiście Lionel Richie, który kończy dziś 69 lat. Składamy najlepsze życzenia urodzinowe. Pamiętamy o ważnych wydawnictwach i tak w 1983 roku ukazał się debiutancki album Lady Punk. No jakby nie liczył, to było 35 lat temu. Lady Punk i moje Kilimandżaro w muzycznym kalendarzu i wspomnienie debiutu wydawniczego tego zespołu to było 35 lat temu. Podpowiem tylko, że płytą tygodnia, w tym tygodniu Lady Punk i goście LP1. Do zdobycia albumy w audycji do południa po godzinie 10. Niezmiennie polecamy i zapraszamy. Za 26. kolejna data i kolejne urodziny. W 1954 roku w Chicago urodził się Michael Anthony Sobolewski, basista zespołu Van Halen. 64 lata. Wszystkiego dobrego. Nowe kalendarium muzyczne. Oh, Super. O to chodziło. To jest to. A wydaje mi się, że to głosy nie w sprawie wczorajszego meczu, a muzyki w muzycznym kalendarzu. I tak w 1980 roku został wydany album Blues Brothers z muzyką do filmu o tym samym tytule. 38 lat temu. Za 12:06 czas na country w budziku prezentuje Korneliusz Pacuda. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Ciekawe, proszę Państwa, z jakiego stanu pochodzi zespół Alabama. Nie będę już tłumaczył, w każdym razie powiem, że działają trzech kuzynów oraz kilku muzyków dobranych od 1969 roku z pewnymi przerwami, ale do dziś. Alabama zaliczyła 27 piosenek na pierwszym miejscu amerykańskiego tygodnika Billboard, jeśli chodzi o country. Od 1980 roku odnoszą sukces za sukcesem, bo też po prostu głosy zgrane znakomicie, muzycznie także przygotowani, ograni od tego 1969 roku w najróżniejszych klubach i lokalach, dyskotekach country także, krótko mówiąc, są przygotowani. Właściwie byli przygotowani, ale jeszcze są do tej pory, bo przecież trwają. Take a Little Trip Ronnie Rogersa i Marka Wrighta to jest piosenka o tym, abyśmy wyjechali z miasta. On mówi do niej, może ona do niego także, żeby gdzieś uciec. Może do lasu, może do jakiejś chatki nad jeziorem, a może po prostu na jakąś egzotyczną wyspę. Ale jeżeli nawet nie wyjedziemy, to może nam się przyśnić, że wyjechaliśmy i śnijmy o tym razem, w tym samym łóżku. Alabama. Out in the country past the city limit sign where there's a honky-tonk near the county line. The joint starts jumping every night when the sun goes down. They got whiskey, women, music and smoke. It's where all the cowboy folk go to Boston Boogie. I got a good job, I work hard for my money. When it's quitting time, I hit the door running. I fire up my pickup truck and let the horses run. I go flying down that highway to that hideaway, struck out in the woods to do the Boston Boogie. What'll it be? I want a shot of that redhead yonder looking at me. The dance floor's hopping and it's hotter than the 4th of July. I see outlaws and laws, crooks and straights, all out making it shake, doing the boot scoot boogie. Yeah. Get down!